konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, 8 dzień czerwca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek zmierza po wygraną we French Open. Będąca w znakomitej formie, Polka zagra w finale tego słynnego turnieju. Katolicy obchodzili uroczystość Bożego Ciała. W procesjach uczestniczyły setki tysięcy wiernych. Jest zgoda unijnych krajów na tak zwany pakt migracyjny. Iga Świątek ma szansę napisać kolejny rozdział historii tenisa. Polka awansowała do finału słynnego turnieju French Open, który odbywa się w Paryżu. W półfinale imprezy na kortach imienia Rolanda Garrosa pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję. Finał w sobotę. Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchową. Więcej informacji ze świata sportu już za kilka chwil na antenie Trójki. Katolicy obchodzili uroczystość Bożego Ciała dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Na Jasnej Górze Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, w homilii przypomniał, że Jezus jest życiową koniecznością dla człowieka i wciąż jest obecny w tajemnicy Eucharystii. Jezus wskazał, że jest życiową koniecznością dla człowieka i wzmocnił to słowami: jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czy można być obojętnym wobec tego zaproszenia? Jaka jest nasza odpowiedź na Jego miłość? W procesjach uczestniczyły dziś setki tysięcy osób. Tłumy wiernych były m.in. w Krakowie. Zgodnie z tradycją na początku szły dziewczynki z kwiatami, które sypały je pod nogi kapłana niosącego Najświętszy Sakrament. Stokrotka. Maki. Róże. Róże. I piwonie. Zbierałaś razem z mamą? Mama nazbierała. A jak to jest brać udział w procesji? Jak się czujesz? Dobrze. Co zachęca do tego, żeby aktywnie włączać się w to świętowanie? Piękno tej uroczystości. Ja myślę, że takie wydarzenie właśnie pokazuje, że pomimo tego kryzysu wiary, którego teraz doświadczamy, jednak ludzi biorących udział w takiej procesji jest mnóstwo. Uroczystość została ustanowiona w XIII wieku przez papieża Urbana IV. Jest to zgoda unijnych krajów na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie jego ostatecznego kształtu. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach, ostro skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjemną tą osobę. O szczegółach Bata Womecka. Tę opłatę za nieprzyjętych migrantów wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki określił krótko. To jest kara. Wiceminister zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczanych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion. Średnio była kwota przeznaczona 200 euro na uchodźca. Tu mówimy o 20 paru tysiącach. Gdzieś został ten balans zachwiany. A ponadto zdaniem wiceministra przymusowa relokacja migrantów jest nieskuteczna, bo oni nie chcą jechać do Europy Środkowo-Wschodniej, ale na zachód i wcześniej czy później tam dotrą. Kolejny zarzut? Nie ma solidarności bez jednomyślności. Wiceminister Grodecki powiedział, że tak delikatnych kwestii nie należy rozstrzygać większością głosów. Polska krytykuje też sposób, w jaki Szwecja na siłę forsowała projekt paktu migracyjnego. Pospiesznie nanosiła poprawki, by zebrać wymaganą większość kwalifikowaną i przekazać regulacje do dalszych prac. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Brytyjczycy chcą stworzyć globalne centrum regulacji AI, sztucznej inteligencji. Podczas wizyty w USA Amerykanów przekonuje do tego premier Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. To ma być globalna agencja odpowiadająca na globalne wyzwanie. To byłoby coś jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Są argumenty za. Londyn to światowa stolica finansowa i technologiczna, ale inne państwa też będą zainteresowane goszczeniem takiej agencji. Podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem profesor Martin Farr z Newcastle University, ekspert od stosunków brytyjsko-amerykańskich, a dr Leslie Vinjamuri, szefowa programu amerykańskiego w międzynarodowym think tanku Chatham House, tłumaczy mi, że z perspektywy USA wiele przemawia za tym, by takie centrum stworzyć właśnie w Królestwie. Oba kraje mają podobne poglądy dotyczące równowagi między unikaniem ryzyka i wspieraniem innowacji. Poglądy te różnią się raczej od unijnych. Bo w Unii częściej słychać apele o ściślejsze regulacje. Jesienią w Londynie odbędzie się pierwszy globalny szczyt poświęcony sztucznej inteligencji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Robert Grzędowski. Iga Świątek zagra w finale wielkoszlemowego French Open. Pierwsza rakieta świata ograła dziś w półfinale Brazylijkę Beatriz Haddad-Maiję w dwóch setach, 6-2 i 7-6. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, a więc o wiele dłużej niż poprzednie mecze Polki w tym turnieju. Brazylijka rzuciła jej wyzwanie zwłaszcza w drugiej partii, ostatecznie rozstrzygniętej w tiebreaku. Słuchamy trenera Igi Świątek, Tomasza Wiktorowskiego. Na pewno drugi set był trudny, można powiedzieć, że był momentami nawet bardzo trudny. Brazylika podniosła swój poziom w drugim secie i postawiła na pewno ostrzejsze warunki. Iga dosyć wolno reagowała na to, co zrobiła Brazylika w drugiej partii, natomiast najważniejsze jest to, że poradziła sobie ostatecznie i że zamknęła ten mecz w dwóch setach, bo to jest najważniejsze. Mecz zamknięty w dwóch setach oznacza mniej sił straconych przed sobotnim finałem. W nim Świątek zagra z 43. w rankingu WTA czeszką Karoliną Muchową, która niespodziewanie ograła dziś rozstawioną z dwójką Arynę Sabalienkę. Wyniki półfinałów zapewniły już Idze Świątek dalsze prowadzenie na światowych listach. Finalistów singla mężczyzn paryskiego turnieju poznamy jutro. Na korcie Filipa Chatrier zagrają Norwek Kasper Ruud z reprezentantem Niemiec Aleksandrem Zwieriewem, a także Hiszpan Carlos Alcaraz z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Kibice czekają zwłaszcza na mecz Alcaraza z Dziokowiciem, bo zmierzą się lider rankingu ATP z pretendentem do 23. wielkoszlemowego tytułu w karierze. Ten mecz zaplanowano na 14:45. Kibice siatkówki czekają za to na jutrzejszy poranek i trzeci mecz biało-czerwonych w Lidze Narodów. Wczoraj Polacy ograli Francuzów 3-1, dziś pokonali Irańczyków 3-2, a jutro o 9:00 czasu polskiego zmierzą się z Bułgarami. Turniej rozgrywany jest w japońskiej Nagoi. Piątek zapowiada się pochmurny, opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, z wyjątkiem strefy nadmorskiej, przy czym największe prawdopodobieństwo opadów jest na południu, gdzie niegdzie możliwe będą też i burze. Nagło od 22 do 29 stopni, z kolei na ziemi lubuskiej, wielkopolskiej i Kujawach IMGW podtrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 9 minut po 23:00. Na antenie wybrzmiewa nam filmowe Ricordandotti, a to oczywiście znaczy, że kolejne szumiące spotkanie czas zacząć. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. brytyjska grupa Idols i ich znakomite June. Mimo tego pięknego czerwcowego tytułu rozpoczynamy dziś mało optymistycznie, bo to jest kompozycja, która opowiada o naprawdę niełatwych przeżyciach. Tak się złożyło, że ostatnio dość mocno mnie uderzył i pochłonął ten utwór, więc musiałam po prostu się dziś nim z Państwem podzielić. Poza tym to po prostu taki ukłon w stronę grupy Idols, która świetnie potrafi ubierać emocje w muzykę. To ja powiem dobry wieczór raz jeszcze. Dziś białe szumy będą mocno eklektyczne, od razu zapowiadam. Mimo tego postpunkowego rozpoczęcia przed nami jeszcze jazz, rock i dream pop, więc mieszanka będzie całkiem spora. Ale na razie pozostaniemy na Wyspach Brytyjskich i w strefie gitarowych, nieco ciemniejszych dźwięków. Graham Chatton, oczywiście. A jakżeby inaczej, jak tylko pojawia się jego nowa muzyka, to właściwie wiadomo, że zagości ona także na antenie radiowej Trójki. Last time, every time, forever. Wokalista grupy Fontaines D.C. Grian Chatten, jego najnowszy singiel ze zbliżającej się solowej, debiutanckiej płyty Chaos for the Fly. Z płyty, która podobno ukaże się już 30 czerwca, więc przed nami jeszcze niecały miesiąc oczekiwania, z wypiekami na twarzy, przynajmniej tak to wygląda w moim przypadku. Podobno ta płyta to jest efekt samotnych spacerów po mieście, wielokrotnych spacerów, a jeśli tym miastem jest Dublin, to jest to naprawdę piękna i interesująca inspiracja. Przejdziemy teraz, drodzy Państwo, do kolejnej nowości, tym razem jednak po polsku. No i pojawi nam się duet, który naprawdę potrafi czarować i których muzyczny świat pochłania właściwie już od pierwszej nuty. Pola Hobot i Adam Barana. Znowu temat niełatwy, bo to właściwie kompozycja o odchodzeniu, ale brzmiąca tak, że nie czuć w tym wszystkim patosu. To jest po prostu historia o spokojnym oczekiwaniu. Pola Hobot, Adam Baran i podobno to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Podobno muzycy szykują nową płytę, a to była jej singlowa zapowiedź. Jeśli zbliżający się album będzie tak dobry, jak ich debiutanckie Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, to zdecydowanie jest na co czekać. Nie odmówię sobie i Państwu oczywiście małego powrotu do tej płyty. Bardzo lubię po nią sięgać, a w szczególności po kompozycję Gobi ze znakomitym udziałem Magdy Sowul i Romka Puchowskiego. Zotknij się i śmiech każdy uzna. No i wkroczyliśmy w rejony jazzowe. Zrobiło się bardzo dynamicznie i zupełnie nieszumiąco. Ill-Considered i Lust to właśnie pojawiło się w radiowej trójce. W ostatni wtorek przypomniała mi o tym zespole jedna ze stałych trójkowych słuchaczek, pani Iza, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Iza, która miała przyjemność uczestniczyć w ich podobno bardzo udanym koncercie. Ja niestety takiej przyjemności nie miałam, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to było przepiękne doświadczenie. Zresztą po tym, co chwilę temu wszyscy usłyszeliśmy, myślę, że wielu z Państwa może mieć podobne przemyślenia. Zachęcam do tego, żeby dzielić się ze mną takimi doświadczeniami koncertowymi i nie tylko. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie wiadomości i przyjmuję je z otwartymi ramionami, a właściwie z otwartą skrzynką. Dziś mamy 8 dzień czerwca. Kalendarz podpowiada mi, że to między innymi Dzień Informatyka, ale także 72. rocznica dnia, w którym na świat przyszła ikona polskiego rocka. Olga Sipowicz, czyli niezapomniana Kora. Powietrze i wodę. rozżarzoną lawę. Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Eksplozja. Eksplozja. Rok 1984, album Nocny Patrol i kompozycja z tej płyty zatytułowana Eksplozja. To oczywiście Manam i śpiewająca fenomenalna Kora. Jak to dobrze, że pozostawiła po sobie tyle pięknych dźwięków, tyle znakomitych tekstów i niezapomnianych nagrań. Nie da się ukryć, że muzyka Kory mocno inspiruje wielu współczesnych twórców. Mamy chociażby piękną płytę Natalii Przybysz, Zaczynam się od miłości, czy album Ralfa Kamińskiego Kora, ale jakiś czas temu urodził się jeszcze jeden wyjątkowy projekt, zresztą już nieraz gościł na trójkowej antenie. Kora Nieskończoność, czyli niezwykle ciekawy, taki dźwiękowy miks, za którym stoi Michał Pepol. Pod koniec maja pojawiła się jego kolejna muzyczna odsłona, w której zresztą słychać także wspomnianego wcześniej Ralfa Kamińskiego. Planety w Kadyksie. Thank you. chwilę temu wspomniałam Państwu, że mamy dziś Dzień Informatyka, ale 8 czerwca obchodzimy także Światowy Dzień Oceanów, więc to tak w ramach świętowania. Sea Swallow Me to oczywiście grupa Cocteau Twins, ich przepięknie płynąca i falująca muzyka. A chwilę wcześniej tajemnicza, taka lekko niepokojąca kompozycja Planety w Kadyksie z udziałem Kory, Ralfa Kamińskiego i oczywiście Michała Pepola, który połączył ze sobą te wyjątkowe dźwięki. Pozwolę sobie pójść jeszcze o krok dalej w te oceaniczne i morskie klimaty. Tym razem popłyniemy w rejs z wokalistką występującą pod pseudonimem Cloud of Eye. Pamiętam, jak 2 lata temu poznała mi muzykę właśnie dzięki tej piosence, która wybrzmi za moment. Jeden odsłuch nie wystarczył, jej muzyka została ze mną na dłużej i tak oto umili dziś wieczór również Państwu. Sail Away. Thank you. przynoszące morską bryzę Sail Away. Tytuł kojarzony głównie z kompozycją Orinoco Flow, Annie, a tu jednak mamy coś zupełnie innego. Cloud of Eye, czyli Yuli Shafiri, niezwykle utalentowana artystka z Tel Awiwu i utwór z jej wydanej 2 lata temu epki Gazing. No i tym morskim akcentem dopłynęliśmy do brzegu i do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Państwu serdecznie za dziś. Białe Szumy realizowała dziś Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Na zakończenie, a właściwie na deser, zespół, który dał dziś świetny koncert w Warszawie. Nie widziałam, ale znam kogoś, kto był i powiedział mi to i owo. Tłusty majonez. To tak może na muzyczny deser. No i tytuł, który pięknie nam to spotkanie kończy, czyli pożegnania. Do usłyszenia. Autopromocja.